Bismillahirrahmanirrahim. Diyetler kitabı. 2356 Ebu Şureyh'ten Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Kime bir kan yani öldürme veya habl ki habl yaralama demektir belası ulaşırsa o şu üç şeyden birini yani kısas etmeyi veya bağışlamayı yahut diyet almayı seçmede serbesttir. Artık o dördüncü başka bir şey isterse ona engel olunur. Ayrıca o bunlardan bir şey alır, ondan sonra da haddini aşarsa ona ebedi kılınarak içinde sonsuza kadar kalacağı cehennem vardır. 2357 Ebu Bekir bin Muhammed bin Amr bin Hazım'dan, o da babasından, o da dedesinden. Aleyhisselatü Vesselam Yemen ahalisine bir mektup yazdı. Mektubunda şüphe yok ki kim bir mümini delilsiz bir şekilde sebepsiz yere öldürürse onun cezası öldürülen kimsenin velilerinin diyet almaya veya bağışlamaya razı olmaları hariç kendisinin kısas edilmesidir. 2358 Sehir bin Ebu Hasme'den. Haris oğullarından bir kimse olan Abdullah bin Sehir bin Ebu Hasme Hayber'den yiyecek almak maksadıyla kabilesinden bir toplulukla beraber Hayber'e çıkıp gitti. Derken Abdullah'a zulmedip öldürüldü. Boynu can damarı kesilinceye kadar bükülmüş. Sonra Hayber'in su kaynaklarından bir kaynağa atılmıştı. Bunun üzerine arkadaşları onun için yardım istediler ve onu çıkarıp defnettiler. Ardından da Medine'ye aleyhissalatü vesselam'ın huzuruna geldiler. O zaman Abdullah'ın kardeşi Abdurrahman bin Seyil aleyhissalatü vesselam ile eski tanışıklığı vardı ve beraberindeki amcaoğulları Huvayisa ve bin Mesud ile Muhayyisa öne çıktılar. Abdurrahman da konuşmaya başladı. O onların yaşça en küçükleriydi. Kan sahibi ve topluluktan eski tanışıklığı olan kimse de oydu. O konuşmaya başlayınca aleyhissalatü vesselam en büyüğü öne geçir. En büyüğü öne geçir dedi. Seyyid sözüne şöyle devam etti. Bunun üzerine o geri çekildi ve Huveyyisa, Muhayyisa sonra da o olmak üzere konuştular. Aleyhissalatü vesselam katilinizin ismini verirseniz ardından aleyhine 50 yemin edersiniz. Sonra biz onu size teslim ederiz dedi. Onlar şöyle dediler. Ya Resulullah biz bilmediğimiz şey için yemin edemeyiz. Onu kimin öldürdüğünü de bilmiyoruz. Şu kadar var ki Yahudiler düşmanımız ve onların arasında öldürüldü. Aleyhissalatü vesselam o halde onlar sizin için Allah'a kendilerinin sizin arkadaşınızın kanını akıtmakla ilgilerinin gerçekten olmadığına dair yemin ederler. Sonra onunla ilgilerinin olmadığına hükmedilir. Onlar da biz Yahudilerin yeminlerini kabul etmeyiz. Onlar da olan küfür bir günah için yemin etmelerinden daha çoktur dediler. Seyir sözüne şöyle devam etti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onun diyetini yanındaki zekat develerinden %100 olarak verdi. 2359 Ebu Bekir bin Muhammed bin Amr bin Hazım'dan, o da babasından, o da dedesinden. Aleyhisselatü Vesselam Yemen ahalisine bir mektup yazdı. Mektubunda şüphe yok ki erkek öldürüldüğü kadına karşılık öldürülür. 2360 Enes'ten. Bir kızın başı iki taş arasında ezilmişti de ona canı çıkmadan önce bunu sana kim yaptı falan mı falan mı denildi. Nihayet başını ezen Yahudi'nin ismini söylendiğinde o da başıyla evet dedi. Bunun üzerine Yahudi'ye adam gönderilip getirildi. O da itiraf etti. O zaman aleyhissalatü vesselam onunla ilgili emrini verdi ve başı iki taş arasında ezilerek öldürüldü. 2361 Ebu Cüheyfe'den Ali'ye ya Emre'l müminin Yüce Allah'ın kitabında olanların dışında vahiyden bir şey biliyor musun dedim. Hayır, taneyi yaran, canlıyı yaratan Allah'a yemin olsun ki bunu bilmiyorum ancak Allah'ın bir adama Kur'an hakkında verdiği anlayışa ve şu sayfada olanların sahibiyim. Peki bu sayfada ne var dedim. Diyet hükümleri, esir kurtarmanın sevabı ve müşrike karşı Müslümanın öldürülmeyeceği hükmü cevabını verdi. 2362 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam cezalar, hatler camilerde yerine getirilmez. Çocuğa karşılık da babaya kısas uygulanmaz. Aleykümselam. 2363 Semire bin Cündep'ten Aleyhisselatü Vesselam kim kölesini öldürürse biz de onu öldürürüz. Kim onun uzvunu keserse biz de kendi uzvunu keseriz demiştir. 2364 Vail bin Hucur'dan O katil adam bir kayışla çekilerek getirildiğinde Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunuyordu. O zaman Aleyhisselatü Vesselam öldürülen kimsenin velisine bağışlıyor musun dedi. O da hayır dedi. Böylece diyet alırsın dedi. O yine hayır dedi. Aleyhisselatü Vesselam o halde onu öldürecek misin dedi. O da evet dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki eğer sen onu bağışlarsan o gerçekten senin günahınla arkadaşının günahını alıp yüklenir. O da onu serbest bıraktı. Vail şöyle dedi. Ben onu maktulün velisini kendisine bağışlamış olarak kayışını sürükleyip giderken görmüştüm. 2365 Abdullah bin Amr'dan. Aleyhisselatü Vesselam büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, can öldürmek ve yalan yere yemindir. 2366 Sabit İbn Dahhak'tan. Aleyhisselatü Vesselam mümine lanet okumak onu öldürmek gibidir. Kim de şu dünyada kendini bir şeyle öldürürse o kıyamet gününde onunla azap edilir. 2367 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim kendini bir demir parçasıyla öldürürse o demiri elinde onu sonsuza kadar kalacağı, ebediyen içinde bırakılacağı cehennem ateşinden karnına saklayarak azap görecektir. Kim de kendini bir zehirle öldürürse o zehir elinde onu sonsuza kadar kalacağı, ebediyen içinde bırakılacağı cehennem ateşinden yudumluya yudumluya azap görecektir. Kim de kendini bir dağdan aşağı atıp öldürürse o sonsuza kadar kalacağı, ebediyen içinde bırakılacağı cehennem ateşinden kendini yüksek bir yerden aşağı atarak azap görecektir. 2368 İbn Abbas'tan. Bir adam Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir adam öldürmüştü de Aleyhisselatü Vesselam diyetini 12 bin dirhem kıldı. İşte bu Yüce Allah'ın onlar ancak Allah ve Resulü kendilerini ihsanından zenginleştirdiği için ölç almaya kalktılar sözüyle işaret duyurduğu husustur. Tevbe 74. 2369 Amr bin Hazım'dan Aleyhisselatü Vesselam Yemen ahalisine altın sahiplerinin ise diyet olarak 1.000 dinar vermeleri gerekir diye bir mektup yazdı. 2370 Amr bin Hazım'dan ada babasından, ada dedesinden Aleyhisselatü Vesselam Yemen ahalisine şöyle bir mektup yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber Muhammed'den Zurayn, Nafir ve Hemdan boylarının hükümdarları olan Şurahbil bin Abdülkulal, El-Haris bin Abdülkulal ve Muayyin bin Abdülkulal'e. İşte mektupta. İnsanın hataen veya kasıtlıya benzer öldürülmesinde diyet yani yüz deve kadardır buyurdu. 2371 Zuhri Ebu Bekir bin Muhammed Amr bin Hazım'dan. Aleyhissalatü Vesselam Yemen ahalisine bir mektup yazdı. Bu mektupta şu vardı. Aleykümselam ve rahmetullah. Tamamen kesildiği zaman burunda diyet gerekir. Dilde diyet gerekir. Dudakta diyet gerekir. Taşaklarda diyet gerekir. Erkeklik organında diyet gerekir. Omurgada diyet gerekir. Gözlerde diyet gerekir. Tek ayakta diyetin yarısı gerekir. Dimağın zararına ulaşan baş yaranında diyetin üçte biri gerekir. İçeriye işlemiş olan yarada diyetin üçte biri gerekir. Baş veya yüzde meydana getirilip de kemiğin kırılıp yerinden oynandığı veya ufandığı yarada 15 deve gerekir. 2372 Abdullah'tan. Aleyhisselatü Vesselam hatayını öldürmede diyeti toplam 100 devenin 5'te 1'leri sayısınca 5 çeşit deve hükmetti. 2373 İmran bin Hüseyin'den bazı fakir insanlara ait bir köle, bazı zengin insanlara ait köle bir oğlanın elini kesti de sahipleri Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ya Resulallah o gerçekten bazı fakir insanlara aittir dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bunun aleyhine hiçbir şey hükmetmedi. 2374 Ebu Musa'dan Aleyhisselatü Vesselam parmakların diyetleri eşittir buyurdu. 2375 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam o serçe parmağıyla baş parmağını göstererek bunun diyetiyle bunun diyeti eşittir buyurdu. 2376 Muhammed bin Amr bin Hazım'dan Resulullah Yemen ahalisine şöyle yazdı. El ve ayak parmaklarının her birinde 10 deve gerekir. 2377 Amr bin Şuayb'dan aleyhissalatü vesselam baş kemiğini ortaya çıkaran baş yaralarında beşer beşer deve hükmetti. 2378 Amr bin Hazım'dan aleyhissalatü vesselam Yemen ahalisine el ve ayak parmaklarından her parmakta 10 deve gerekir. Baş kemiği ortaya çıkan baş yarasında 5 deve gerekir buyurdu. 2379 aleyhissalatü vesselam dişlerde beşer beşer deve hükmetti. 2380 dişte 5 deve gerekir buyurdu. 2381 İmran bin Hüseyin'den bir adam bir adamın elini ısırdı. Isırılan kimse de elini çekip aldı. Isıranın iki ön dişi düştü. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam'dan davalaştılar. O da şöyle buyurdu. Biriniz kardeşini döl hayvanını ısırması gibi ısırıyor mu? Sana diyet yok. 2382 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam sahibi tarafından bağlanmış bir hayvanın bağından kurtularak yaptığı yaralama ve zararlar boşa gider. Hayvanın sahibi tarafından ödenmez. Kuyu zararı da boşa gider. Maden zararı da boşa gider. Rikazda ise 5'te 1 nispetinde vergi vermek gerekir. 2383, 2384 yine aynı. 2385 Mugire'den aleyhissalatü vesselam iki kadın bir adamın nikahı altındaydılar. Derken birbirlerini kıskandılar da biri diğerine bir direkle vurdu ve kendisiyle karnındaki cenni öldürdü. Bunun üzerine iki tarafın adamları aleyhissalatü vesselama davalaştılar. O da cenni hakkında bir gurre köle hükmetti ve bunu vuran kadının akilesine yükledi. 2386 İbn Abbas'tan Hazreti Ömer halka Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın cenni hakkında verdiği hükmünü sordu ve Hamel bin Malik İbn-i Nagib ayağa kalktı. Ben hanımım olan iki kadının arasındaydım. Derken onlardan biri diğerine bir çadır direğinden vurdu ve onu öldürdü. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onun cenin hakkında bir gurre köle ile ona mukabil vuran kadının öldürülmesini hükmetmişti. 387 Ebu Hureyre'den Huzeyr kabilesinden iki kadın vuruştular da biri diğerine bir taş atıp onu ve karnındaki cenini öldürdü. Bunun üzerine onların yakınları diye tutunda aleyhissalatü vesselam'dan davalaştılar. O da hükmetti ki ölen kadının ceninin diyetine bir gurre yani bir erkek köle veya bir kadın köle. Aleyhissalatü vesselam öldürülen kadının diyeti ise öldüren kadının akilesinin vermesi gerektiğine hükmetti. Verilecek diyette de öldürülen kadının çocuklarıyla onların beraberinde olanlara miras çıkıldı. O zaman Hamel İbn-i Nagib el-Huzeyli ne biçim ne bir şey içmiş ne de bir şey yemiş ne konuşmuş, ne de ses çıkarmış olmayan bir kimsenin diyetini nasıl öderim? Bunun gibisi heder edilir. Ondan diyet alınmaz. Aleyhisselatü Vesselam da yaptığı secili konuşmadan dolayı bu ancak kahinlerin kardeşlerinden buyurdu. 2388 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam kasıtlıya benzer hatayen yani kamçı ve değnekle öldürülenin diyeti 100 devedir. Bunlardan 40'ının karınlarında yavrular olacak. 2389 Zuhri'den bir adam bir delikten aleyhissalatü vesselamın odasının içine bakmış. O esnada aleyhissalatü vesselam yanında kendisiyle başını hilallemekte olduğu bir kargı varmış. Derken aleyhissalatü vesselam onu görmüş de şöyle buyurmuş. Şayet bilseydim ki sen bana bakıyorsun şunu gözüne sokardım. Aleyhissalatü vesselam izin isteme esası sadece bakmaktan dolayı konulmuştur buyurdu. 2390 Seyir bin Sa'd'dan bir ara aleyhissalatü vesselam yanında kendisiyle başını kaşımakta olduğu bir kargı varken bir odadaymış. Bir adam yukarıdan ona bakmış. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam şayet bilseydim ki sen bana bakıyorsun kalkar şunu gözüne dökerdim. İzin isteme esası sadece bakmaktan dolayı konulmuştur buyurdu. 2391 Muti'den aleyhissalatü vesselam'ı Mekke'nin fethedildiği gün şöyle buyururken işitti. Hiçbir Kureyşli bugünden sonra kıyamete kadar tutularak, bağlanarak öldürülmeyecek. 2392 Abdullah bin Mut'den ben aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyururken işittim deyip yukarıdaki hadisin aynısını zikrediyor. 2393 İyad bin Lakit Ebu Rimse'den beraberimde bir oğlum olduğu halde Medine'ye geldim. Aleyhissalatü vesselam'ı henüz hiç görmemiştik. Bu sebeple hemen ona geldim. Aleyhisselatü Vesselam da üzerinde yeşil iki elbise olduğu halde dışarı çıktı. Ben onu görünce tariften onu hemen tanıdım ve yanına gittim. Derken bu beraberindeki kimdir buyurdu. Kabe'nin Rabbine andolsun ki benim oğlum dedim. Senin oğlun mu dedi. Onun oğlum olduğuna şahitlik ederim dedim. O zaman ama şüphe yok ki ne bu oğlan senin sorumlu tutulacağın suç işler ne sen onun sorumlu tutulacağı suç işlersin. 2394 yine aynı. Ve bu bapta bitti.